بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في رسالة السابعة من الفتاوى. الله يعلم من الرحمن الرحيم. فسلام سليم لا لغو فيه ولا تأثيم إلى أخينا وحبيبنا وولدنا الأرض خليلي وسمي إبراهيم ابن سيدي مصطنبة يليه الجواب من عن سؤالك وهو باختصار هل المشايخ يتوسطون في كل ما يجريه الله على تلامذتهم من العلوم ومعرفة أنواع الصناعات أم لا؟ لا ترانجي باي أبينكو بسم الله الرحمن الرحيم نفى السلام نيو سليم بمشي سمبوليم لي وانيكو لا لغون فأمشي لا لغون فيه فأمشي ولا تأثيم لكاتب لي جو بكار أمشي لا تبنك إلى أخينا مجمت سنو مبقو وحبيبنا جمت سنو صفة مبقو كي أسكن أمنا وي مبقو كي ألا أمنا كيف كي سنبقو كي ألا منكو أخون مغير لول الأخوة في الإسلام مبقو قدقر كون كي باي تبنكو سنو مبقو وحبيبنا دي سنو صفة صفة كباخنك موم moy melokanu dañu sop rek mom nga wara jël muy sa melokan kon ku bayyi wax ne sopem la dañ cey déggé ne ku bax la wa waladina al arda wa waladina di sunu dom al arda bo xamne buñu gëreem la kon amna taggu wu rafet ci bayyi khalili sama xarit la yit na bayyi wax wa sami ibrahim sama turandor la yit na ibrahim muy turam ibnu sayyidi masamba domi masamba la kon ibrahima domi masamba mom la bayyi di bind be lettre yalli ni dina top ci li ma wax nak al jawab tontu bo xamne an sualika day tontu tap laaj boma laajon wa huwa mom tontu bi wala wa huwa mom laaj bi ni mako laaje dal bi xtisarin ci gattal ko ni la halil mashayikh يتوسطون في كل ما يجريه الله على تلامذتهم من العلوم ومعرفة أنواع الصناعات أم لا لاج بانغو بو نين كو خامي ريك تونتو بي لير تي ين ان شاء الله هل المشايخ ندخ سيرنتي يتوسطون داني نيك ني جوكو في كل ما يجريه الله في لب لو خامني يالا نكوي عمل على تلامذتهم في سين طالب من العلوم في اي خم خم wa ma'rifati anwa'i sina'ati ak kam xetu industrie xetu liggey sina'a mo lañ wax xetu izin yu def yi am yeb sina'a lañ ko wax lepp lu ñu liggey sina'a lañ koy woy ki laaj dafa ni ma ngi laaj ndax serign ci yalla denk na len lepp lo xamne warna am ci sen talibé ci xam xam bu ñewal talibé wala man bu ñewal talibé ak lepp luy xétu xam xam bu ñu amalé dara ndax loolu yalla ng koy jaarale ci sëriñ ci mu doga dem ci talibé ya am la wala dé ci talibé lay ñew rek ci lool mu jaar ci sëriñ yi loolu moy laaj bi yoonenti bi kenn du ko laaj ndax xam nañ né yoonenti bi yalla moy mu'afi yoonenti bi moy qasim yalla lay joxé yonentay seddel li la yonent sallallahu alayhi wasallam wax waye nak ndax serign ci ñom am nañ ci ben wall bu len yalla denk bala talibey xam bala talibey am bala talibey mën dara ndax loola mu ngi jaar ci loxo serign dogay ci ñom wala det loolu moy laaj bi al jawab tontu baye mu ngi tontu neena allah yalla tabaarak magna wa ta'ala tamukowe wa mom al mu'ati moy ki joxe wa huwa mom almani moy ci xagnitam yalla moy joxe moy xagn ku amul itam ba du am wal haqiqatu ci deug deug wal haqiqatul muhammadiyya haqiqatul muhammadiyya yemum al qasim may fi teddele waxna sax liñ doon jema waxante ci tambali better bi yalla ay joxe yalla ay xagne waye haqiqa muhammadiyya moy teddele wax jangoo yalla ay joxe yalla ay xagne haqiqatul muhammadiyya moy teddele kama yusiru nit nga xamé non lay jinjé ilé ni ci lolu hadithun hadith yonenti di wax ne anna man qasimun may ki seddelé wallahu yalla mu'tin moy ki joxe yonenti li la wax ci haditham bi wal haqiqatu al muhammadiyya haqiqatu muhammadiyya laha amna khalifatun khalifa fil wujud ki nek gi ci adina bi fi kulli asrin ci bepp jamono haqiqatu muhammadiyya jamono bu nek amna khalifa ko xamne mo yore lepp yonent bi yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam haqiqatu muhammadiyya mo moy khalifa bi yalla jamono bu nek it nak haqiqatu muhammadiyya amna khalifan ci jamono gën dege ci la ngeen tay dege tontu ba ngi gën di leer ci wala yajri du amal fil wujud ci nek gi ci adina bi shay'un dara illa bi wasitati zalika al khalifati lulul lola dafa nekke ci wasita bu khalifa amul dara luy am ci benn jamono ci jamono yi lulul lola yalla mu ngi koy amale ci ki nga xamne moy khalifa haqiqatul muhammadiyya wa huwa mom haqiqatul muhammadiyya wala wa huwa mom khalifa haqiqatul muhammadiyya lahu amna nuwabun ay nuwab amna ñu koy wootu ci liggeyam bi mu nek khilafa wa khulafa'u dafa amit ay khulafa amna ñukoy wootu amna ay khulafa nuwab amna ay khulafa wa mazahiru amna bataytam ay feñu way yu'ti dina joxe bi wasitatin ci sen wasita dana joxe ci ñom aw bi hudurihim wala ci sen teway aw bi barakatihim wala ci sen barke jamono bu nek haqiqatu muhammadiyya da fay am nuwab xam nga ci député ñu leen di woy nuwab ndax ñom ño wootu nit ñi ci pencim député ya luñu dogal rek ñepp nangu nañ ne loola moy li wey kon nak haqiqatu muhammadiyya ba tay amna ay nuwab amna ay khulafa moy ay tanef yo xamne ñom ñoy khalifa ba amna ay feñu way yo xamne ci ñom la yalla joxe ben ci sen teway ben ci sen barke la yalla joxe iza la hada bu fekkeni setluna mom haqiqatu muhammadiyya khalifa bi qalba abdin qulub jam aw muridin wala talibe aw tilmizin wala talibe batay abdu ben jam ci jamu yalla yi murid moy ko nam dara ba jokk ci ben serigne tilmiz batay moy kuy jang kuy sat ko xame ci nit kumu don ci ñom su fekke ni ki nga xamne moy khalifatu haqiqatu muhammadiyya setna xolam fek ayyan kana aw ayyan kana wa wajada fihi mu fek ci xol ba mahabata shay'in beggelu dara min alatihi ci jimtu way ni nga xamne yalla denk nako mu yor ko a'tahu dana ko joxe ma sha Allah li sab yalla mima ci la nga xamne qadarallahu lahu yalla dogal na ca lola mu jot ko waja'alhu mu jot ko bi yedi ca loxom kon dana ko ci jote khalifa muhammadiyya khalifatul haqiqatul muhammadiyya jamono yo xamé ne fet na xolub dom adama bu mu don fek ci mbeugel gu deug lo xamne mbeugel go xamne da fay yoto jot ci lenn la nga xamne denk nañ ko khalifa bobu fek mbeugel ga nga ci xol ba deuguna lol yalla dana ko joxe ci khalifa bobu lola mu beug tam na yalla namme mu jox ko kon deug nañ ne yalla joxe waye khalifatu muhammad haqiqatu muhammadiyya moy seddelé kon ki nek khalifa bu moy yar lepp lolou la baye di tonto laj ki laj bi wa in lam yajib bu fekkene fekul nak fi qalbi abdi ci xolub jam say an dara min mawalatihi ci lu mengo ak mom wala mahabbatihi fekul ci itam ben ciofel wala mahabbati shay'in fekul ci mbegelu dara min madahirihi ci feñu wayam yi falaysa lahu shay'un 'indahu amul fa mom dara dalikal waqt ci bobu waqtu ne bu fekke ni fetna xolub jam bi mbal wala murid bi wala tilmid bi fekkul ci lenn lu xeto ak mbeugel bo xamne beug nako lenn ci lu li yalla denk khalifa bobu amul ben mbeugel la wax ne bu boba du meuna jot lenn ci la nga xamne yalla denk nako bobu khalifa ndax leerna wala mahabbat shay'in fi madahirihi falaysa lahu shay'un 'indahu fi dhalika alwaqt walidhalika ci lolu qala la wax yusuf sidiq kuñu wax yusuf sidiq dafa wax ne ma'azallahi yusuf moy yunus yalla yusuf dafa wax ne ma'azallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana 'indahu yusuf yunus yalla yusuf ba yalla defé lako gar gar ko muy dem ba fadu bayam dirab ay ati ati at ci fexé mo xamné doomi bayam ni ñoko fexélon bako yalla téralé ci loxo bur misra ba mujj nek ku am doole lol ci rewma ba mujj sax nek bur rewma doomi bayam yi ñewon nañ di jëg ci ba ñu ñëwé mu natal leen waye xammi na ci rakam ja gannaaw lu gëna gudd nak ndax suratu yusuf yeb li lay netti kon dañ ci fay teunk ndax ngeen mëna dégg wax ji ba mu ñëwé mom rak ja and ak doomi baye di jëgulu ci fekk kañu fexeloon di yusuf yalla baxé nako légui ñom ñoña doomi baye bla ñuy mëna amati dara dañuy ñëw jëgulu ci ci mom bëgg na jot rakam jam bokkal ndey ak baye dafa jël natu kayam ba duggal ko ci lam leen natal yabal nak ko xamne daf len di dab ci yoon wa set kan ci mo yore natu kay ba mu japp ko delosi ko tumal ko lam ko tumal ak lam nam ci biir du tumal waye dafa bëgga jël tay rak ja mo taxon mu def taxé moma legi nak bañu démé comme yagoon nañu def lu mel nona ba sen bay yaqub wolatu len yabal nañ yusufa mu andak ñom foy ñew nañu ne ko baye yusuf ci li japp nañ ko te ñoko fexelon tan ko ci ten ba la ja xew xew ca legi andat nañu rak jum bokal ndey ak baye nar niñ ko tey wat ci yoon wu ñu ne ko nak goor bi ñu ngi lay ñaan nga japp keneen ci ñun sa baye ñu ki mu del wat da sa loxo bayam ndax la xewon ca la waxe won mom ko ni ma'azallahi ñu ngi muslu yalla anna ko te ñu jël illa man wajadna mata'ana 'indahu ñu jël ko xamne fekkuñ ta mom luddul lañ doon fet ta ñi mëna jël dal moy tañu fekke lañ doon fet kok rek lañ japp ne moko jël kok lañu japp kon wax ja ca nona la ñëwé ca sababu nu sol ba waye haqiqa ba la bay di wax fi nak khalifa yunus bi sallallahu alaihi wasallam la yalla jox lepp ci mbolem jamono muy seddelé amul kenn ku mëna jot luddul ci ndigalam la joté mom moy joxe bay wax nak ne ko xamne mom lañ fekk ci xolam mu am mbeugel ak deggu bu aju ci khalifa bi koka la khalifa bay meuna jiriñ mu meuna jiriñu ci am am la mba xam xam ko xamne fekkun ci mom lenn lu xeto mbeugel ak deggo ak selal neena koka buñ ko meuna jox dara ci la ënde nak wax ji ne duñ jël ludul ko xamne ki fekk nañ ca mom lañ doon fekk ma'adallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana 'indahu faham na nga deg nak di waxal lu ci addu ci deg wallahu yalla yarzuquna yalla ñu wartagal wa iyyaka ak yow mi may laaj bi laaj sama tontu la ci li al fahma deg gu la xamal ma'na mi al fahma anhu dimmani ci mbaxam wa karami ak gaddangam suma inni naka man nak cheikh ibrahima mi nga laaj ukallifuka ma ngi lay togg ma ngi lay sax ma ngi lay sant an taj ma nga dajale al ikhwana mbokk yi ar rijala goor ñi minhum ci ñoom wanita ak ñi ci jigen mbokk yi dajale len goor ñi jigen ñi wa qul lahum nga wax len ne inni naka man cheikh ibrahim udhakkirukum ma ngi len di fatali allah yalla ma ngi len di fatali yalla dajale len nga wax len ni ma ngi len di fatali yalla wala ahda ak kullare gi alladhi gi nga xamne amna bayni ci sama digeunte wa baynahum ak sen digeunte dajale len ma talibe yi nga waxal ma len ne ma ngi len di fatali kullare gi ñu takale ma ngi len di fatali yalla di len fatali kullare gi ñu takale fi an taqumu ci ngeen taxaw fi ma amara Allah ta'ala ci li nga xamne yalla digle na ko ngeen taxaw diko matal dim ci salil ma'murat ci ngeen jefe mbollem digal yi wacc nabil manhiyat ak baye mbollem tere yi kon baye denk na ki mu dajale talibi yi wax len li kenn ku nek nak na japp ne mom moy ki ñu denk lolu ci mbolo mu mën ta dem ma ngi len di fatali lolu wa qumu na ngeen taxaw jami'an yin ñepp bi ta'miri baytillah bi fetal negu yalla bi bil wajibati ba defé ci la nga xamné moy farata yi moy waref yi wa yamu wajibat yoyu waref yoyu as-salawat moy julli al-khams yi julli juroom fexé len di fetal negu yalla bi di jakka ji diko ca matal wa ittima'u ak dajé itam lil wazifati ngir wazifa na ngeen di fetal negu yalla bi ngir dajé def sen wazifa waqtu akit nga fedli yow mi ma wax nga dajale mbokk yi fedli lal liman kana fi baladin ci dekk bi ñi nek na ci boba dekk jami'un juma fedli ci koka neko na def fudura salatul juma tewe julli juma kep ku nek ci dekk bu am juma waxna la ne na nga len wax ñuy dem ci jakk ya julli def sen wazifa waye rawatina nak ko xamne dafa nek ci dekk bu am juma ne ko nay tewe ji julli juma ya ci kulli yawmi jumaatin ci bepp bisu juma rek na dem tewe ji ndax kat qala waxna ta'ala yalla mu magmi ne hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin hafizu na ngeen wuttu ala salawati ci mbolem julli juroom wa salatil wusta rawatina julli wusta wa qumu ta ngeen taxaw lillahi ngir yalla qanitina di ñu delu ci yalla diko jaamu toroxlu ci mom kon salatu wusta bi ngeen deg alquran di tuddu ci ni baye waxe deg ngeen ci ne moy julli juma wottu leen julli yeb waye rawati na julli juma kon salatu wusta moy julli juma wa qala ta'ala yalla waxna batay ne ya ayyuhalladhina amanu yen ñi gem yalla idha nudiya lis salati bu fekke wote na jëm ci julli min yawmil jumaati ci bisub aljuma fas'aw ila dhikrillah dox len dem ci tuddi yalla ga lolou motax ngeen di gis bisu aljuma bu joté mbolem ku nekkon ci benen liggey rawat na julum jaay dañu tej sen boutique dem ci julli ga ndax wax jangogu ila nudiya lis salat buñu wote ci julli ga rek fas'aw na ngeen dox daw len du daw fiqi jeego di daw waye moy bay lepp lo nekkon dox jëm ci julli ga lolou motax ñu ne kon buñu xasse ba noddu tawal rek kenn waratul nekk ci lenn loolu dox dem ci jakk ji ci juma ji julli ji juma kon ay yoyu tektal la ci ne salatu wusta mo julli aljuma wa man taraka ku bayi aljumaata aljuma thalatha maratin ñett yoon min ghayri usrin ci loolu ngant mu bayi ñett juma demul juma tabaa tapena Allah yalla ala qalbi ci xolam ba bi tabi an nifaq ci tampon wu dekk la kep ku teglante ñetti juma demul juma ci lu ngant lu ñu xam yalla tampone na ci xolam ne ko ku nafaq la dañu moy tane ko kon di bañ di dem juma wal hasilu li am an kaseeran naka lu bari minkum ci yeen mutala'ibun billahi dañuy foye yalla lu bari ci yeen dañuy foye yalla wa rasuli tay foye yonentam wa bi sheikh tay foye itam cheikh serigne bi wa biya cheikh ma tidiane moy cheikh wa biya ta dima foye itam yalla ñalla musal ci ñu bokku ñun di ci ñoñu foye yalla ak yonentam ak cheikh ma tidiane ak baye kon serigne waman faala kep ko xamne ki defna zalika lolu di foye yalla foye yonenti bi foye serigne bi foye ma man cheikh ibrahima wa hala ta wacc ali ci mom qadihul musibati yu boni musiba yu bon yu yeesi da nga dal ci mom fi dunya ci aduna wal akhirati ak al akhirah bu fekke ku mel nonu defna yoyu ba lu bon li dal ko wala yallu man bu mu yedd ila nafsul bopam na xamne mo def la tax musiba ye wacc ci mom bum yedd kenn ku dul bopam kon denkaane yaangi deg nañu ko nañ ca teggu bala yoyu musiba di yekki yalla ñalla daqal lepp lu bon li waral musiba yekki fa li kulli mukhalafatin bepp wute go xamne gi nit wute nako ak yoon ko batun ay mbugal fi dunya yo xamne dana ko jot ci adina wal akhirati ak yu muy jot ci adina ci al-akhirah kep ku wute ak ndigal yi rek na xamne amna ay mbugal yu koy feñ ci wute yoya ci adina ak ci al-akhirah kon nak fa tobo na ngeen tuup na ngeen delu illa bari'ukum ci sen borom tuup len delu ci sen borom faqtulu anfusakum na ngeen ray sen bop na ngeen ray sen bop ci sonu jema yegg ci sen borom dalikum ngeen def lolou de khairul mo gën lakum ci yeen and bari'ukum fa sen borom kon aya bi hadith yonent bi muy wax nan na ngeen ray sen bop ndiat ngeen di de moto qabla an tamutu da fay firi na hadith ñoy firi aya yi aya bi li la diglé nañu ray sen bop dem ci yalla mi sunu borom lolou moy li gën ci ñun fa sunu borom kon nak wax jangogu wa da'a wa ma lam tuqimu 'alayha bayinatun abna'uha adhiya'u ben weyla bu bay indi ci wax bi mune wa da'a wa wote yi nit ñi wote di askane ci sen bop xam xam ba meun meun ba ben daraja buñu am neena ma lam tuqimu 'alayha bayinatin fek munu ñu indi lay yu wer yu degeural ne lolal mu ngi ci ñom rek abna'uha adhiya'u ñay wote lola ay wote kat lañu rek waye lola amul kuy wote ni man ma xam ma don te munul andi lu tektale ci deugural mom moy ki xam moy ki am moy ki don neena koku domi wote kat la rek dara nek ko wote kat la rek way wi lol lay tek wa 'ala an-nasi warna ci nit ñi ma 'ala rijali wa 'ala an-nisa'i warna jigen ñi maala rijali li war goor ñi ci matal ndigle yi ci baye tere yi motax mu waxon ne dama la sant nga dajale goor ñi dajale jigen ñi denk leen ne dama bëgg ñi matal waré fi ak la ci topon ci ndinkane yépp mu feddi nak ne li war jigen ñi mok li war goor ñi ben la rek wata ta'akkad 'alayhin li gëna feddi nak li gëna war nak jigen ñi ñom ci ñi leen sant moy ta'atul azwaj ni top jëkër yi jabar yi ñom war na leen ni top jëkër yi fa man khalafa kep ko xamne wuté na ma amara allah li yalla diglé jigen ni ku ci wuté ci li yalla diglé min ta'atul azwaj ci top jëkër yi fa kha awzaha na xamne wuté goga jenglo nako tabila rashadi bam baye yoonu njub yu mu warona tegu wa aliyil mahabbati ak mbeugel gu kowe gu morona am yalla beug ko lolay jengal na yon wak ko don may kon goor ni li len war moy li war jigen ni rawati na jigen ni ñu takko ñom top seen jëkër yi li bay dinkane nako ci bi lettre wax ji yatuna waye beggon na ñu delu wat tuti ci la ci kaw ndek ñuy tej lettre bi ndax batu wa salam mo ci top kon lettre bi jeexna wa kataba bind bi lettre ibrahim ibn alaji abdullah tijani sa'ilan bi ñaan li ci sama bop man mi bind ma ngi ñaan yalla walakum ta di len ñaanal at tawfiq yalla may ñu ñu deppo ak def lam bëgg ak lam gëreem wal hidayah tam may ñu ñu tagu ci yoonu njub bi ñuy téralé ci terway bi gëna rafet ci adina ak al-akhirah lettre bi di ko ci ci ko ci am ko ci la ko bay binde atum jinne ak ñetti témèr ak juroom fuk ak ben ci gaday yoonte bi sallallahu alayhi wasallam kon wax ji leer na tontu bo xamne meun nañ ci deggene li wajjoju don laaj ne yalla da fay jaarale ci loxol serigne yi lepp lu yalla jox talibé lolou deug la ci ni yonentou waxé ko sallallahu alayhi wa sallam leral ya ngugo ci bir waye nañu set kon limay wax ne nañ ci delu bala ñu jéxal lettre bi moy amul kenn ci nit ñi loolu ma ngay bëgg tay yoto jot lam bëgg ci anam gu nekk nak lañu yoto joté lañu bëgg waye bu fekké ne xamné ni li la bay wax ci yoré di joxé moy jamono bu nekk khalifa bi yunus bi sallallahu alayhi wa sallam te yow la ngay bëgg ci mom rek nga mëna jaaré ba jot ko kon fa ngay mëna jaar ba jot la nga bëgg na la jaral nga sonu lu raw la ngay sonu ci yenen wal ya nga xamné dula taxa mëna jot lola lan la mbeugel go acc ci sa xol mbeugelu yonent bi ci lañuy amé lepp luñuy yoto jot kon beugal yonent bi mbeugel go xamné dang koy bëssal ci jamono bu nekk ci goori jamono ñan ñoy goori jamono yi ngay tan nak ni ñoom bëgg leen jëflanté ak ñoom moy tekki ne bëgg nga yonent bi lola moy téggul ci yoonu jëfël yalla diglé bayil mu téré ndax beugel dudul teggu ci yoonu ko nga bëgg lu bëgg nga bëgg ko lu bañ nga bañ ko kon yoonenti bi mbeggelam moy nañu jëfé ndigal yalla nañu bayé téré yalla wala kun rasulillahi uswatun hasana yoonenti moy sunu roy way bi nga xamné ci mom lañuy jëlé deug na rafat lu ñuy royé ci mom kon bëgg nañu xam xam la ba am am la ba lu mu doon lañu bëgg rek nañu taxé ba loolu ñu bëgg ñu xamné mu ngi ci loxol ki nga xamné moy khalifa bi yonenti bi ñu bëgg ko mom khalifa bobu top ko ci jëfé la nga xamné moy ndigalu alquran ak sunna bayyi lay téréy alquran ak sunna don ci xamulo ko ko nga xamné moy borom moy khalifa ba mbeugël gu melni am nga ko tan kenn ci sa goori jamono doylo ko rek yalla mën na la baxé ci koka jox la lepp lo xamné dang koy bëgg li motax ngay gis talibé bu am ak deggu di faral di gis serignam mu koy xettali ci xettali yu kemané ci gënt mbali bu gënt yalla dina koy baxé ñi nga xamné seen xol mbeugël gu deug mu nga don na len fi nati li ne maulana cheikh hasan dem radiyallahu anhu dan na wax ni serign bi mom fu mu tollu mu ngi jema ras ci loxoy talibé yi di len yobbu ci teew yalla bi ku mu ras loxom daj ko japp ci yobbu ko kumu dajul loxom romb la dem set ñi nga xamne seeni loxo talal nañu ko mu ne nak loxo yoyé du loxo yi ñu xam waye loxo yi moy xol yi te jël xolam jox ko serignam jamono bu nek haqiqatu muhammadiyya mu ngi koy yegale ci serign ba ci maqam yi gëna ko wé ci yek wala ci lo xamne gëntu la kon li ñu dañ ci déggé baye tontu andil ñu hadith ba ci tambali ba ne yalla moy ki joxe yonent bi moy ki teddelé ki seddelé kay yow bo bëggé ca lañuy joxé demal ca mom kay joxé joxé na leppam lepp lu mu am jox nako ki seddelé bo bëggé bul dem ca kay joxé demal ca kay seddelé yonent bi nak moy ki seddelé motax ci hadith bi mu wax ni ana qasimun wallahu mu'ti may seddelé yalla joxé yalla nak leppam jox nako yonent bi moy seddelé ni yonent bi seddelé nak demono bu nek ci khalifa moko yoré moy seddelé motax ñun ñep nañu daw dem ci yalla bay neena daw dem ci yalla nak moy daw dem ci borom jamono kon ni bay moti le lettre bi yalla nañu yalla deppele han ta'ilan ma ngi ñaan yalla li wa lakum at-tawfiq wal hidayah yalla ñu yalla may gogu ñaan wassalam الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الرسالة الثامنة من الفتاوى لا ترب جروم نيقال أبي بسم الله الرحمن الرحيم سؤال عن معنى قوله تعالى وفي السماء رزقكم وقوله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. عمر بن مالك لا جنجي بو خامني نيولنا شيخ الاسلام الهادي ابراهيم نياس رضي الله عنه شيخ الاسلام لنكوي تودي تورو ريلا كيبكو موم تور وو وارو ديلو بن لاج لاج بوين لا لاج سي دين رك وارنا كو تونت كون جواهر رسائل يي لاج نتي فك رك ني خمال ناني ني باي ييونا تورو شيخ الاسلام وي ني كوي ووي سي ادنا بي ييب yi laaj bind nañ ko fekk nañ ay tontum waye bari na lol ay laaj yo xamne laaj nañ ko ko ci goxe aduna bi ci wi xam xam yi deug mu tontu len tontu yu yatu lol kon ñepp andandor xamne yoyoo nañu ci deku cheikh al islam su'alun laaj an ma'na qawlihi ta'ala bo xamne da fay laaj li yalla di wax ne wa fi samaa'i rizqukum wa fi samaa'i nek na ci asman rizqukum sen wattak mu ngi ci asman li la yalla wax ak waxu yalla ji yalla wax ne walaw anna ahla alqura ñoy dekk ye aamano gem nañu wa taqaw tañu ragal yalla la fatahna kon dañu ubi alehim ci ñoom barakatin min as-samaa'i ay barke lañ leen di ubbil ci asaman wal ardi ak suuf e ahlul kitab lañuy wax ne bu fekkon ne ñoom gëm nañu yalla wax ne ahlul kitab bu fekkon ne gëm nañu ñeñ wa dëkk ba ñeñ wa dëkk ya di ahlul kitab bu fekkon ne dañoo gëm yalla ragal yalla yalla ne kon man dana leen ubbil barkeef asaman ak suuf aye bi yalla wax ak bo fi sama irisukum bi jitu won la laaj li manam ki laaj laaj bi moy Omar ibn Malik Omar la bayam tuddu Malik di baye Alhaji Abdullah Kouté mi ngeen xam muy dal ci fi ci kër gi gor gogou ngeen fi dan tafel muy ku gatt ni bari xam xam lol te am sikim bu wex dor moko dan dalal fi sama negu papp bi Omar ibn Malik bi moko jox ko amon kam kam la ko baye fonkon la ko baye dan bindante ak mom la ay lettre yu yatou li di jowe rasay sax amna benen bu ci dolli bo xamne le epp ci wax ya wala mané lepp sax ay lettre yu ko baye dan bind rek lañ dajale muy téré boba kon gannaaw téré bi boba téré ngi fi man nañ ci yegg ba jang ko ñuy jangé bi li la Omar ibn Malik la joon baye baye ngi tontu al jawab tontu anil ayati al ula ci aya bu ñakk ba di wa fi samaa'i rizqukum i'lam qamalna anna lil ayati zahiran wa batinan ka ghayriha min al ayati aya bi amna zahir amna batin niki ko yenen ay itam amé ay alquran bu nek da fay am maana zahir ak maana batin wa qawluhu ta'ala fi samaa'i rizqukum yalla di wax ni ci asman la sen wart ak nek asmaa'u asman maanaha maanam al majazi bi nga xamne mom lañu abbu man ko degge luy asman al mataru moy taw buñ waxe asaman lu muy tekki moy taw taala waxna ash-sha'iru way kat bi wax jo xamne dinañu gëna xamal ne arab dana wowe asaman taw ne idha nazala as-samaa bi kulli ardin idha nazala as-samaa bi kulli ardin way wi ñu nda tambale bu fekke asaman dafa wacc ci suuf yépp moy bu fekke taw bi dafa ñew dajal mbolem suuf tawal ko kon way wowu xamal nañu ne ndeke asaman buñ ko waxe taw lay tek ci walla go xamne majazi nak la yaani lu mu nam ci wax joju al mataru taw wal maana maana al haqiqi maana haqiqi bi nga xamne baat bi amna ko nak aya bi asmaahu asmaan al ma'rufa moy bi nga xamne mom lañu xamne moy asmaan kon asmaan maana majazim moy taw majaz buñ ko waxe bat bi xamnañ ne li lay firi buñ ko waxe rek tali yeb dem nañ ci ne bat bi li lay firi waye lañ koy mëna tollalel ba nga xamne mën nañu wax bat bi dootul firi loolu ñu xam waye leneen lu tollok mom la lay firi loolu lañu wax maana majazi kon maana majazi bi asmaan taw lay teki maana haqiqi bi nak asmaan moy li ñu xam rek ni moy asmaan mu timni warisku watak nak bi nga xamne wax nako kon wax na len lan moy istimaa'i rizqukum nak watak warisku watak aidan batay rizqani ñaari watak lañu watak ñaari xaj la majaziyun wa haqiqiyun majaziyun haqiqiyun fa rizqul majaziyu rizq bo xamne nak dañ koy degg ci degg bo xamne majazi la madaru amrihi ala al matari moy ni yalla amale mbiram ci taw ni yalla di amale mbiram ci taw lola moy majaz bi ñuy déggé ci rizq taw ci la yalla joxé lepp lu muy jox doom adamay kon bu yalla né waxtak rizq mana majaziyam moy taw ndax la yanzilu rizqu watak du wacc illa bi wasatil matar dudul ci taw la wacce lepp lu ñuy am ci xiwal rek mu ñuy ñëwele ci taw li anna hikmatullahi lati biha qawwam hadhihi ad-dar lutax ndax kareñek yalla gi nga xamne ci la taxawale keruk adina gi dama tu'tihi nit nga xamne nun la koy joxe hurufu hikmatil hira hurufu hikmati hurufu kama tu'tihi hurufu hikmatin nit nga xamé né baatu hikma harafa mi nun lay joxé maana yi tekkale né lepp yalla ci ay watak mu ng koy joxé jami ci taw ni la xam nga hikmatun ha'un la kafun mimun ta'un mune harafu hikma yi nak ha'un bi lumuy tekki al hirasatu mbay kafun bi al kasbu faggu mimun bi miratu ndonu khandal tijaratu commerce kon hikma yalla ci ni muy baxé nit ñi di len jox watak gis nañ ne batu hikma sax lool lay tekki ndax nit ki lepp lu koy ñëwal ci tuwal mbay lay doon faggu gumu faggu alal ci geneen anam ak donu gumu donno alal ci ñuko amone mu war len donu wala bok ñexantu wala yexantu bo xamne mo ng koy def jand ak jaay kon wa madarul kulli ala al hirasati lepp lu ñuy am ñong koy amé ci mbay wa madaruha mbay itam fu ñuy jëlé lutax ñu mëna bay ala al matri ci taw lay doon taw moy tax ñu mëna bay kon fasara dina mujjii qawluhu wa ku yalla ji wa fis samaa'i rizqukum kan wartak mu ci asaman dinañ degg ne kon lool da kay deug dem lepp ci taw lay amé taw mu ngi joggé ci asaman wala taw moy asaman kon kay xamal nañu ne loolu lu mëna nek la sun wartak lepp mu ngi ñëwle ci asaman wa fil matri ci taw rizqukum la seen wartak nek fa fihi ci mom iqamatul asbabi la sabab yi taxawé sabab yi maye ñu am lepp luy wartak wu ñuy mëna wé ci aduna néna mu ngi ñuy ñëwalé ci waccu taw ci ñun warizqu wartak haqiqatan ci dëgg dëgg bi yaddillahi mu ngi ci loxol yalla wartak mom buñ ko waxé dëgg dëgg nekku ci loxol kenn ku dul ci yalla wa qadarahu dogal na mom yalla wartak taqdiran ak dogalin go xamne nam koy wacce nam koy seddelé rek lay ñëwalé ci kenn ku nekk wa yunziluhu dina ko wacce mom yalla bi qadrin ci dogalin ci amalin ma'lumin buñu xam bi qadrin ma'lum ci la yalla joxe wartak kenn ku nekk mu jox ko la mu yeyool ca wartag ci jamono ba ko soobee ca barab ya ko soob mu joxe ko ko fa. Kenn munul bëgg barile ba am lu ko yàlla joxul. Kon kenn munul xañ kenn ku yàlla nam ma jox. Kon yàlla li muy joxe mu ngi koy joxe ci coobareem na ko soobee bi qadrin maalumin. Wala ma kaana ba mu nekkee al abidu jaami tahta qabdati sayidihim di nekk ci seen teeyinu sang jaami ni nga gisee seen sang di leen moom di leen yor du ñu rëcc ci loxoy sang yi di liggéeyal sang yi ni sang yi bëggee jaami liggéeyal leen wa taata sawlatihi di nekk ci notaangee sang yi ba tey sang yi ñooy not jaami yi luñ leen defloo loolu la ñuy def wa sultaanihi tey nekk ci seen kilifteef itam fa ka annahum naka ñoom tahtahu ñu ngi ci ronam moom wa huwa moomit taala kowe na fawqahum mu ngi ci seen kow. Ni nga xamee ne sang bi moo yilif jaamam yi féetee leen kow ci wàll yi yépp moom la ñuy liggéeyal waaye moo leen di xiwal itam moo leen di jox wasagu ñoo leen di sang yi ñooy dundal jaam yi ñoo leen di solal ñoo leen di dëkkal lépp lu war ci dundab jaam yi rek sang yee ñoo ko yor. Noonu it la yàlla tiimee nag sang yaag jaam ya ci misaal waaye tiimin bu gën a kowe boobu daraja. Wa huwa moom yàlla taala kowe na fawqahum mu ngi nekk ci seen kow ñoom sang yaag jaam ya bila ayna ci nekkin boo xam ne anamu nekk fa ñu koy wax anamu wala kay fa du caage nit ñu naan naka la nekkee ci seen kow. Kon yàllaa ngi tiim ñépp tiimin buñ dul wax naan anamoog naka la fa faara mu mujj maa la nga xam ne yan ziluhu mu ngi koy wàccee alihim ci ñoom minal arzaqi ci wartag di nekk loo xam ne ci moom rek lay jógee. Kon fa innahu naka moom min oluwin mu ngi jógee ci lu kowe ila suflin jëm ci lu suufe xiwal yaa ngi jógee ci fu kowe di ñëw ci fu suufe wa samaau asamaan aaliyatun lu kowe la fawqa naasi tiim nit ñi fa obira ñu tekkee ko bi kawni risqi ci nekkug wartag bi yëddi yi ci loxol yàlla wala waaw bi yëddi yi ci loxol yàlla wa indahu te nekk ci moom itam moom yàlla ci moom la fam moom yàlla la wartag nekk te ci loxoom lay ñëwalee jaam yi te yàlla moo tiim ñépp. Kon tey buñ waxee seen wartag mu ngi ci asamaan lu neex a dégg la wa fi samaa i nekk na ci asamaan wa indahu bi qawlihi ci waxam ji wa fi samaa i ci asamaan wa maanaahu maanaaham annahu naka moom yàlla bi yëddihi nekk na ci loxoom lépp luy wartag wa indahu taf ci moom rek lay jógee di ñëwal jaam yi wa haysu kaana indahu fa huwa fawqana comme nag wartag bi yépp mu ngi fi yàlla te yàlla mu ngi ñu tiim waxinu ci walam mën-mënam tiim na mboolemi jaamam nat na mboolemi jaamam lay tekki. Kon bu ñu waxee ne wa fi samaa'i rizqukum wax ji leer na nañ lii lay tekki. Wa fil aayati nekk na ci bii aaya isaaratun junji guy junji ilaal arzaqi ci wartag yi dafay junji wartag yi nga xam ne alhissiya wartag yu ñu mën a laal la yu ñu xam la mën a janoo ak moom wal maanawiya ak yoo xam ne ci maanaa la hissiya mooy lu leer luñ janool luñ mën a laal maanawiya nag mooy loo xam ne dafa nëbbu neexul xam ni muy ñëwee ci jàmm yi waaye nag wal kullu bu mu ci doon rek ci wartag yooyu yépp di wartag boo xam ne hissiya la ak maanawiya la min asamaa i mu ngi jógee ci asamaan qadaraha dogal na ko moom yàlla qadaraha dogal na ko taqdiru azizin alimin ki nga xam ne mooy nattale mbiram yi di ko wàccee ca nam ko soobee di ki nga xam ne mooy aziz di not ci nguuram alim te xam lépp mën a def lépp ci nam gën a jotale kooku moo yore wartag yi di ko wàccee ci kow di ko jox jaamam yi wa rufiat aqlaamuhu ay xalimbaam moom yàlla yëkkati nañ ko ca na muy dogalee ay wartagam di ko séddale ay jaamam noona paré na ca noppé na ca amatul lu bess lum tay def ali mba gam doon bindé di sédélé ali mba ga bindatul dara lepp def nako ba noppé wajjafati suhuf kay ji nga xamné ci lañ doon bindit dañu wara bindi né kenn ku nek li lay am ci jamono bi la koy am ci ni la koy amé kay joye bindi nañ lañ cey bind ba paré dootut yenen kay ji mëna bess ci bindat lenen lepp noppé na ci ba paré fa hadha li اختصار الجواب موي غاتالو تونتو لاج عن الايه تي ايه بي الاولى بو نجاك ليغا خا نل لاج نماكو تا موي وفي السماء رزقكم لي موي غاتالو تونتو لولو وثانيه نيارلو ايه بي نك في مدح الايمان دا فاي تاغ گم يالا نيارلو ايه بي داي تاغ گم يالا وتقوا اك راغال يالا nabi annahuma naka ñom ñaar di gem yalla ak ragal yalla sababu fatihi alayna barakatis samai wal ardi moy sababu ubbe guñu yalla ubil asaman yi ak suuf yi jox ñu ci lepp luy waxat kon ku bëgga jot barkef asaman ak suuf amal gem yalla ak ragal yalla ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم يالا نغي واخ سي القران نه ولو انهم بفكون ني نيوم بفكون ني نيوم اقاموا تخاول نانيو تخاول نانيو التوراة ني تخاول التوراة ñom ahlul kitab ñom ahlul kitab bu fekkone taxawal nañu tawrat manam jox nañ ko akam wal injil ak injil lim santane lepp ñu teggu ci yoonu matal ko wama unzila ilayhim ak li nga xamne wacce nañ ko ci ñom di alquran min rabbihim mu joge ci sen borom ñu gem ko selal ko kon de la akalo dinañu lek min fawqihim ci sen kaw wami tahti abdillihim ak ci sen ron su fekkone dañu jubaloon tawrat ñeñ wacce tawrat ci ñoom ñu jubal la tawrat santane ci ñoom ñu def ko matal ko selal ko wal injil li lin jil santane ñu matal ko selal ko wama unzila ilayhim ak li nga xamne ñoñ alquran wacce nañ ko ci ñoom muy alquran ñu top ko selal ko kon de yalla dina wacce ci ñoom waxtak wu yaatu wu bari lol ba nga xamne la akalo dinañu lek min fawqihim ci leen tim fuñu tollu rek sen kaw lañuy jele lepp luñu bëgg wami tax ci abdulim ak sen ron tank liñu jele lepp luñu bëgg duñ son bi jema yotu fenn len lepp liñu soxla ci jamono bu nek rek daf leen di tim day nek ci sen ron kon lepp luy xewal kuko bëgg bunti yiñ koy amé moy iman ak taqwa kuko am rek do bëgg diñ ko am ci sa kaw ak ci sa ron ak fo mën ta nek nak yaani lumu nam ci wax ji ahlul quran law amanu ñoñ dekk ye bu fekkone ne gem nañu al iman ngem ga al tam bi nga xamne moy ngem gi gëna matale al haqiqa ye ngem gi nga xamne moy deug deug ngem nak moy ban ngem bu fekkone gem nañu deug ngem xam nga kon gem amna waye deug ngem nak la wax bu fekkone ne gem nañu deug ngem la futiya alayhim barakatus sama kon danañ len ubil barket asaman lan moy deug ngem nak comme kuko am yalla ubil la barket asaman kon jarna am moy ban deug ngem ban moy ngem ndax kuko am batay ji kat yalla ubil la barket asaman wa hiya mum al futuhu ngeen jema xam kon lan moy deug yoyu xewal barakatu asman yoyu moy lan waye mom barakat yoyu al futuhu moy ubbe gi yalla ubbi ay jamam xamal len wal ma'arif aqam kam ma'rifa yi nga xamne danañ ko am ci yalla wal asrar ak ngot yi nga xamne ñong koy xam ci ay tur yalla yeek jif yalla yi wal waridatu ak baqi yalla yi muy sorti ay jamam di len ko xamal ci xam xam yo xamne ci te yalla bi rek lay joge ñewal jam yi wal ilhamatu ak ni yalla xamale ay jaamam batay ñu jëfé ba lepp lu ñu jëf rek mu teggu ci yoonu ñub loolu lañu wax ilham neena yalla alati yi nga xamne yi mom barakat as-samaa'i moy barkeb asaman yi ñu tuddu moy barkeb asaman ay al-aalam al-'ulwi aalam bu kaybi wa barakat al-ardi ak barkeb suuf alati bi nga xamne yi mom ulumu dirayat kon barkeb asaman buñ ko waxe moy futu ko beg yalla ubbe ay jamm ma'rifatu billah ma'arifi al asrar mbodi waridat nga kay am yalla dila sol jamono bu nek ay xam xam wal ilhamat yalla dila sa dila wan no meuna jeffe ba lepp lo jeff mu jup sel neena lolu ñoy barakatu asman allati hiya barakatu samai yoyu ñoy barakatu asman ay lu mu ci nam al alamul alwi alam bu koy bi la fa nek di barke lepp yalla jox lako lolu moy barakatu samai wa barakatul ardi batay yalla jox la barke suuf barakatul ardi nak la ci moy yi nga xamne yamum ulumu dirayat ulumu dirayat xam xamu diraya wa riwayat wal muamalat yoy ñoy barke suuf ulumu dirayat dara yadri diraya moy xam ulumu diraya moy nga xam noy solo ay mbir ba jeuf noy liggey ay yef ba man ci am lu la jural war riwayat ak nga solo ci ne ki waxna li ma jile ci mom mu jural ma bi xam xam ke wax xam xam yi nga xamne dañ koy toxale ci deg wala ci gis ci ay mbind yoy yep ay xam xamu riwayat la wal muamalati ak am naka lañu jeuflanté ci digënté nit ak nit ci digënté aw mbolo ak mbolo ci digënté réew ak réew naka lañuy jëflanté ba jëflanté man leena jural ay jëriñu adina yoyu moy barkeb suuf kon lamu ñëk wax moy barkeb asaman li moy barkeb suuf kama anna qawluhu ta'ala nit nga xamé né waxu yalla ji la akalu min fawqihim dañu lekk ci sen kaw isharatun junjila ila al-ma'arifil ilahiyya jëm ci xam xam yi nga xamné xam xamu yalla lay doon lepp luy xam xam bu jëm ci yalla lolu xam xam barkeb kaw la barkeb asaman la lolu barkeb asaman la wa min tahti arjulihim nak wasa gi ñu jëlé ci ron tanki ci sun ron ila ulumi riwayati jëm ci xam xamu riwayat dirayat allati yi nga xamne fi ardi nufusi mu ngi ci suufu bakkan yi suufu bakkan yi manam mu ngi ci ron li soufé fal imanu gem yalla wa taqwa ak ragal yalla sababun sabab la fil kulli ci bu mu ci don ci ñaar yoy yeb di barket asaman ak barket souf kama sarahat bi ghayru ma aya nit nga xamé né luddul ben aya leral nako ci alquran aya yu bare bare bare amal nañu né ku bëgg barket asaman ak souf rek da ngay ragal yalla ay yu bari xamle nako qala ta'ala yalla waxna ni wataqullaha ragal len yalla wa yu'allimukumullah yalla xamal len bo ragale yalla yalla xamal la nda xam xam du wasak kon wasak wo ku ko bëgg yaang koy jëlé ci ragal yalla kon degg ngeen lan moy barkeb asaman ak lan moy barkeb suuf ñaar yoyu am len moy am amu adina ak al-akhirah kon ku bëgg yalla jox la ko rek malakan yangogu amal gem yalla ak ragal yalla wa qala ta'ala yalla waxna it batay ne in tattaqullaha lim ragal ngeen yalla yaj'al lakum furqanan yaj'al dana def lakum ñaal len furqanan ak njub dana len defal ak njub bu ngeen ragale yalla yalla dana len defal njub yalla dana len jox wartas yalla dana len jox lu len xamale deug ak lu dul deug ba ngeen meuna teggu ci yoonu deug am jamm yalla waxna lolu ci alquran in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan mu nek ci suratul anfal kon yoy yep ay aya la yuy tektale ne lepp luñu bëgg ci pey yalla bi ci alam bu koy ba alam bu soufey di asaman ba souf nañ ko wut ci gem yalla ak ragal yalla wa huwa mom ragal yalla wa huwa mom iman nurun leer la yad'ahu dina ko tek Allahu yalla fi fil qalbi ci xol ragal yalla yalla daf koy def ci xol wala ci xel al qalbu kal ragal yalla ci xel la ko yalla def wo wo mom al ilm kam kam la al haqiqi bi nga xamne moy deug deug kam kam leer nurun yalla daf koy def ci xel deug deug kam kam mané moy leeru yalla yalla def ko ci xel xelum dom adama kama yusiru ilayhi malikun bi qawlihi nik nga xamé ni lako imam malik di waxé ci waxam jamunan laysa al-ilmu bi kasrati riwayati wa innama huwa an-nurun yad'ahu Allahu fil qalbi imam malik niñu xam muy borom ngir li ñu nek neena laysa al-ilmu xam xam dul bi kasrati riwayati bari loy am ci solo degena ci diiw mu ne degena ci diiw mu ne wala jangana tere sangam ba dajal na tere yi nga xamni ñu wax ci fan sangam neena du lolu moy xam xam wa innama huwa li nga xamne dal moy xam xam nuru leer lay doon yad'ahu dina ko tek Allahu yalla fil qalbi ci kalum jamam bu ko ragal wa qala wahna ima al-imam shafi'i imam shafi'i borom gira shafi'i imam shafi'i bi ngeen deg turam wala ngeen xam biram bismillah momitam neena shakawtu ila waqi'an su'afhizzi bismillah fa arsadani ila tarki al-ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nuru llahi la yu'ta li'asi ne shakawtu ila waqi'an su'afhizzi fa arsadani ila tarki al-ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nuru llahi la yu'ta li'asi imam shafi'i radiyallahu anhu baram ngir liñu xam neena dama don shakawtu jambatuna ila waqi'an ci ko xamne waqi'a lañ koy wax ma jambatal ko so ahizzi sama ñak mëna mokal dama ko jambatal ñak mëna mokal dal dima gar lol mënuma fexé ba japp dara fa arsadani mu jubal ma mu gindima ila tarkil ma'asi nina bayyi moyi na bayyi moyi wa akhbarani mu qamal mané bi anna al-'ilma naka qam qam nurun leer la mu qamal mané qam qam leer la deugal li imam malik wax né qam qam dut bari déggé ci nit waye xam xam leer la gu yalla def ci kalum jam mune xamal na ma nak ni xam xam leer la wa nurullahi ta leeruk yalla la yu'ta bim ko jox li'asi ci moy kat di la ma xamal bama jambato sama ñak mëna mokal daf ma xamal ne na bayyi moy ndax xam xam bima bëgg diko sakku leeruk yalla la salaire ak yalla buñ ko jox moy kat kon ñu déggé ci né bayyi won nako dem don nako def ndax ku xam ngiram li ak nimu ko téggé xamné ki ku yalla baxé la ci xam xam kon nak batay ñu nit ñu gindé ko ci non fa hadha li mukhtasaru ma asharat ilayhi al-ayatani moy gattalu jinj gi nga xamné ñaari ay ñu koy jinj wa tafsilu ma tadamanata fexé nak ba leral xajale indi li nga xamne lambo nako lol ci ay maana mom ñaari aya yi yaddi ku anhu waqtu waqtu wi dal xat na ñu man ko leral niñ ko bëggona leralé kon nak ñu yëm fofu wassalamu